www.attabligh.com, The Reviver of Iman. دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ کا فضل احسان ہے کہ ہمارے مولانا زبیر احمد صاحب تشریف ساؤتھ افریقہ سے آئے. میں ان کے ادارے میں گیا ہوں، ماشاء اللہ خوب کام ہو رہا ہے، علماء بھی رجوع ہیں، بڑے بڑے لوگ، سید سلمان ندوی کے صاحبزادے بھی برابر ملتے جلتے ہیں، بڑے تعلقات ہیں. وہیں مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. بہرحال مولانا نے قرآن کے سلسلے میں جو باتیں کی، بہت ہی بصیرت افروز، بلکہ نور افروز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے صحیح تعلق پیدا کرا دے. دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی وجلاء حضنی. قرآن کو میں ربیع یعنی قلب کی بہار بنا لیجیے، بڑی عمدہ دعا ہے. ہم لوگوں سے دوسری چیزوں میں مزہ آتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی وجلاء حضنی. معلوم ہوا قلب کے اندر بہار لانی ہو تو قرآن سے تعلق، خود غم کو دور کرنا ہو تو قرآن سے تعلق. قرآن پڑھنے سے صحیح بات ہے کہ خود غم دور ہوتا ہے، قرآن پاک سے تسلی حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بہت مشہور ہے اللہ بذکر اللہ، اور ذکر اللہ میں سب سے افضل تلاوت قرآن ہی ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہا گیا ہے، افضل لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہی لکھا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور بعد میں یہی تلاوت کلام اللہ افضل الذکر. معلوم ہے دونوں اپنے اپنی جگہ پر ہے. تلاوت کلام اللہ سے نور پیدا ہوتا ہے. حضرت مجدی صاحب نے فرمایا ہے کہ سالکین کی جتنے مقامات ہیں سب تلاوت کلام اللہ سے مربوط ہیں، سب تلاوت کلام اللہ سے مربوط ہیں. جتنی بڑی تلاوت اتنی بڑا مقام، اللہ کا پاک کے کلام کی تلاوت بہت بڑا ذکر بھی ہے، بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ایک بزرگ جنگل میں رہتے تھے، رات بنا ہے علوم میں ہے جنگل، بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. جنگل میں رہتے تھے، ایک صاحب گئے، انہوں نے کہا کہ آئے نا انیس ہوگا، تمہارا انیس کون ہے جو تنہا جنگل میں ہو، تمہارا انیس کون ہے جسے تم انس حاصل کرتے ہو، تسلی حاصل کرتے ہو، تمہارا کون ہے؟ تو کلام اللہ کے لئے تو کیا کوئی نہیں تھا، کہا کلام اللہ، ہذا انیس، یہ میرا انیس ہے کلام اللہ. کلام اللہ سے شغف، اس سے ربط بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. اتلو ما اوہی الیک من الکتاب، بیداری لکھتے ہیں تلاوت کرو کتاب جو نازل ہوئی. اتلو ما اوہی من الکتاب، کتاب جو نازل ہوئی ہے، جو وحی کی گئی ہے، اس کی تلاوت کرو. فرماتے ہیں بیداری تحفظاً لالفاظہ، تلاوت اس لیے کرو تاکہ الفاظ محفوظ ہو جائیں. میں کہتا ہوں ہم لوگ تو بہت کافی عمر ہے، 30-40 سال پہلے بہت سے हम लोग जानते भी नहीं थे कि ये भी रजा है और ये भी कर्म की एक शान है और ये रजा कुछ नहीं। बाद में इलाहाबाद से हमारे कारी रियासत से ही सब गए मऊ, उन्होंने जारी किया जहाँ तक कारी मुबीन साहब कुमारी लोग आए, सब फिर जानते ही नहीं थे कि कुरान पाक कैसे पढ़ाया जाता है क्या किया जाता है। तो कहा कि जो तहफ़ुज़ के लिए भी कुरान की तिलावत होगी, तहफ़ुज़न ले अल्फाज ही, उसके अल्फाज के तहफ़ुज़ के लिए कुरान पाक की तिलावत करो इस नियत से कि हम पढ़ते रहेंगे तो कुरान महफूज रहेगा। स्वाब दें एक तो पढ़ने का स्वाब और एक नियत का स्वाब है कि अफ्रीका के जंगलात में जाइए, मालूम कैसे की किताबें रखी होती हैं, हमें जहाँ गया जंगलात वहाँ किताबें भी रखी जाती हैं, वहीं पर किताब वो भी रखी जा सकती है जो कुरान के खिलाफ हो या कुरान ने उसके अंदर गड़बड़ किया हो। अगर कोई जानता है कुरान को तो इसकी हिफाजत होगी, तिलावत करता है हाथ में कुरान है भाई तो गलत मालूम होता है, इसमें कुछ मिला दिया दूसरे का नाम पर ला लिखा बहुत गलत। तहफ़ुज़न ले अल्फाज़ ही, उसके अल्फाज के तहफ़ुज़ के लिए तिलावत करो। सब लोग तिलावत छोड़ दें समझ ही नहीं आएगा कि कौन पारा कहाँ है। इस जना पर तहफ़ुज़न ले अल्फाज़ ही बहुत अच्छा। दूसरी बात फरमाया वह तलज़्ज़ुज़न बेकरात ही, ये है उसके करार से तलज़्ज़ुज़ के लिए कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने से एक लुत्फ मिलता है, लज्जत मिलता है। हमारे हुफ्फाज कुरान पढ़ते हैं वो तो महजूज होते ही हैं, दूसरे लोग भी महजूज हो जाते हैं, अपनी तिलावत से उतना महजूज बका नहीं होता है कुरान। मैंने देखा है मस्जिद नबी में तो बहुत मशहूर कुरान थे मारा फतेह मोहम्मद साहब के आयाम था, इज्तिमा होता था उनके सुनने के लिए इज्तिमा। मन हुआ कि तलज्जुज़न कुरान पाक की तिलावत में तलज्जुज़ है, लज्जत है। अल्लाह हम सब लोग को लज्जत लज्जत मिलने लगे थे कुरान कोई छोड़ेगा, जल्दी जब फिर नहीं आइसक्रीम जल्दी छोड़ता है, लज्जत मिलती है कभी नहीं छोड़ता, जैसे छोड़ते आते नहीं तभी ले लेगा। हमें बड़ी लजीज चीज है कुरान पाक की तिलावत में जिनको लज्जत मिलती है उसका कोई तस्वीर भी नहीं कर सकता, कैसी लज्जत। सहाबा को यह हुआ कि तुम जोर से तिलावत ना करो क्योंकि कुफार अरब की औरतों को इतना मजा मिलता था कि मुसलमान हो जाती थी। तो मोमिन को कहे हजरत अबू सिद्दीक के बारे में आता है कि जब तिलावत करते थे बे इतना गिरिया वाली फरमाते थे तलज्जुज़ी से, तो लज्जत हम लोगों की कोशिश करना चाहिए, जब हकीकी तिलावत होगी तो लज्जत भी मिलेगी। अल्लाह का कलाम दारिकल किताब दारिकल, यही जुमला इतना है कि लज्जत वाला है। किसी किताब की इब्तिदा में ये नहीं होगा, कुछ साइंस की है ज्योग्राफी की हिसाब की इसमें लिखा होगा कि ये ऐसी किताब है जिनको 10 अरबा बदल जाते हैं। सैयद हामिद साहब आए थे अलीगढ़ के, उन्होंने कहा है कि 10 साल के बाद नजरियात बदल जाते हैं, नहीं पहले 100 साल के बाद नजरिया बदलते थे, अब 10 साल के बाद नजरिया बदलते हैं। अब मैं कहता 1 साल बदलते हैं, रोज बदलते रहते हैं, ये भी गलत वो भी गलत ही, ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है लज्जत। लेकिन कुरान की लज्जत ऐसी है उसके अंदर तगड़ी नहीं वो जा है, यस बढ़ते ही जा रहा है लज्जत आती है। फरमाते हैं कि काबरा हरदम तजली मी फजू, काबरा हरदम तजली मी फजू, ईद इखलासात इब्राहिम बूत, काबा की तजलियात बढ़ती जा रही है, इसे कुरान की तजलियात बढ़ती जा रही है। जब काबा तो काबा मखलूक है, काबा तो मखलूक ही है खालिक नहीं है, लेकिन ये तो सिफत कलाम अल्लाह अल्लाह की सिफत है, जब उसके अंदर तजलियात बढ़ रही हैं तो क्या कलामुल्लाह में तजलियात नहीं बढ़ेंगी। अल्लाह हम सबको तौफीक तजलियात अल्लाह के अंदर अल्लाह के कलाम के अंदर तजली है, अनवार है, बरकत है, लोग इससे मुतासिर अब भी होते। मैंने देखा बहुत पहले देखा अखबार में कि हवाई जहाज पर मियां बीबी अंग्रेज जा रहे थे, किसी ने पढ़ा अलहाकुम तकासुर, तो अंग्रेज अपनी बीवी तरह मुतवज्जे हुआ, वह भी जानता रहा तभी तो अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, عورت جو ہے متوجہ ہو, کہا سن رہی ہو کیا ہم سب لوگوں کا یہ حال نہیں ہے؟ یہ تکاسو نے ہم لوگوں کو مار ڈالا ہے, انگریز کر رہا ہے. اس نے کہا ہاں بات یہی ہے, یہ خدا ہی کر سکتا ہے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ایمان لائے دونوں الحاکم التکاثر, یہ وہی شخص رہتا ہے جو پورے مخلوق کے نظریات سے, اس کے کیفیات سے, اس کے جذبات سے واقف وہی کر سکتا ہے. معلوم ہوا کہ کلام پاک میں اثر بھی ہے, سرور بھی ہے, وجد بھی ہے. سب سے زیادہ جو وجد پیدا ہوتا ہے حال, وہ قرآن میں ہے. دیر میں ہوتا ہے لیکن دیر میں جاتا ہے. ذکر اللہ کا اثر, اللہ اللہ آپ نے کیا اثر ہو گیا, بلکہ اس کا اثر جلدی چلا جاتا ہے. دیکھیں قرآن سے جو حال حاصل ہوتا ہے اس کے اندر, چونکہ قرآن قدیم ہے اس کا حال بھی قدیم مضبوط ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارے مشائخ قرآن کی تلاوت کو بھی کرتے ہیں, ذکر سے بھی جو ملتا ہے, قرآن کی تلاوت سے جو ملتا ہے, اس کا کیا تصور ہے. تو مجدی صاحب نے کہا ہے یا خواجہ معصوم نے کہا ہے کہ مراتب, تمام اولیاء کے مراتب منوط ہیں, منحصر ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ. ویسی تلاوت ویسے درجات ویسے مقامات. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق محمد فرمائے. یہ تلاوت کی بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت. تلاوت نور ہے. اللہم تحقیر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. نور ہے کلام اللہ, نور ہے حدیث پاک, نور ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے, صحابی جا رہے تھے, تو ان کا گھوڑا یا اونٹ جو بھی تھا بھی لگتا تھا بہت زیادہ. تو ان کو بات تعجب ہوا, کیا بات ہے کبھی نہیں. تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے کہا یہ جو تم کلام اللہ پڑھتے ہو اس کا اس پر اثر پڑتا ہے, وہ بھی لگنے لگتا ہے اونٹ جیسی کلام اللہ. اسی بنا پر کہا کہ لا تسمعوا, وہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن ولغوا فیہ, کیونکہ اس بغیر ایمان کے بھی ان کفار عورتوں پر اثر پڑتا تھا. اسی بنا پر روکا گیا, وہ روکتے تھے کہ مت پڑھو, قرآن کا اثر پڑے گا, چاہے کفر کیا ہے تب بھی پڑے گا. اس بنا پر دوستوں اللہ تعالیٰ کی دعا بھی کرنا چاہیے, اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفت. یہ ہے نور, یہ ہے نور معرفت. ہم لوگ نور ہی نور میں آ رہے ہیں, اسی وجہ سے مضمون میں اسی وجہ بنا رہا ہوں. روشنی روشنی ہے. یہ روشنی کیا ہے؟ یہ روشنی سراسر ظلمت ہے, تاریکی ہے. اس نور کا کوئی درجہ نہیں اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک وہ نور نور ہے جو معرفت سے راشی ہو, جو ذکر اللہ سے راشی ہو, تلاوت کلام سے. وہ نور ہے دائمی, نور وہی ہے. وہ حال جائے گا نہیں, وہ مقام جائے گا نہیں. یہ نور کیا ہے؟ ابھی ایک آدھی چلے ختم اندھیرا, لیکن یہ نور جو ہے یہ بجھائے نہ بجھے گا. کفر کی ظلمت سے ایمان لانے پر ظلمت سے نکل جاتا ہے. معلومات کفر ایک ظلمت سے, چاہے کتنے ہی مالدار ہو, کتنے ہی اپنے گھر میں بلب جلائے ہو, رات جلائے ہو, لیکن کفر کی ظلمت وہابی ہے. وہ نور کبھی ظاہر نہیں ہوگا. لیکن اللہ کعبہ رہا تو اسی پر بنے, کعبہ رہا دم تجلی بھی فضول. کعبہ کا نور ہے وہ بڑی رہا ہے. عید اخلاص ابراہیم وہ سب نور ظاہر ہو سکتے ہیں, لیکن جو اللہ کا نور ہے اس کو کوئی ظاہر نہیں. اللہ نور السماوات و الارض. اس وجہ سے وہ نور جو اللہ کا نور ہے, جو ایمان لے کے آتا ہے نور قلب میں, اس کو بھی کوشش کرنا چاہیے. حضرت عائشہ صاحب نے کہا جب ذکر کرو تو زیادہ دیوار قبلہ کی طرف دیوار کی طرف مڑ کے کرو, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے سامنے کھڑکی نہ کھولو کہ ایک دو میل دیکھتے رہو, لیکن ذکر کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ دلیل ہوا نا کہ یہ ایسے کرو تاکہ زیادہ تمہاری نظر آگے نہ بڑھے. خوشیوں کے لیے حضرت عائشہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تم ذکر کرو گے اور دل سے کرو گے اور دوسری چیز اس کے اندر آنے نہیں پائیں گی تو ذکر کا نور تم کو ملے گا. حضرت عائشہ پر پا رہے اس بنا پر ہے دوست. یہ نور اور یہ بھی لکھا ہے کہ اور یہ مراقبہ کرو کہ اللہ کا نور آ رہا ہے, ذکر کا نور آ رہا ہے, یہ تصور کرو. معلوم ہوا کہ ذکر کے اندر نور ہوتا ہے. اس نور کی تحصیل کے لیے اسی کو رجلا کیا جاتا ہے اور دیوار کو متصل کیا جاتا ہے تاکہ درمیان میں زیادہ ہری نہ پیدا ہو. قرآن نور ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نور سے حصے حض وافر عطا فرمایا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گئے حج کرنے کے لیے, تو دوسرے بزرگ پہلے سے موجود تھے, بڑے لوگ تھے جو حضرت جب وہ ملے جو یہاں سے گئے تھے ان سے وہ ملے جب کہا تھے میں کہوں ہوں اپنی زبان میں پچھا کے رہے ہوئے میں کہہ رہا تھا کہ آج کعبہ میں نور کا اضافہ معلوم ہوتا ہے, وہ تم موجود ہو تمہارے ایمان کا نور سارے کعبہ میں پھیلا ہوا ہے. یہ بہت سناتے بہت وہ ہمارے بزرگوں میں سے کوئی بزرگ جو گئے تھے دوسرے بزرگ نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا کہ آج کعبہ میں نور زیادہ معلوم ہو رہا ہے, کیا بات. کہا وہی نور قلب جو ہے وہ کعبہ کے نور میں مل کے اس کے اضافے کا سبب بن گیا ہے. کعبہ رہا ہر دم تجلی نور, کعبہ سے چاہے نور لیا ہو, جو کعبہ کو نور دینے والا ہے وہی اللہ بندے کو اپنے نور دیتا ہے. نور اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم بھائی صاحب ظہر کے جا رہے تھے حرم میں, میں بھی صاحب تھا, مجھے پوری یاد نہیں حدیث کہاں مولانا وہی پوچھا, ہم پوچھتے ہی رہتے تھے وہ مسئلہ پوچھتے ہی رہتے تھے. اچھا مولانا یہ تکبیر جو کہی جاتی ہے اکاون کہنا چاہیے ہے نا اکاون دیکھنا اس کا یاد ہے. ہاں حضرت میں نے کہا نہیں بڑی مسجد میں کہنا چاہیے چھوٹی میں نہیں, تو کیا حد ہے آپ کے چھوٹی کا حد کیا ہے؟ ہم نے کہا میں کہا بڑی مسجد ظاہر ہے بڑی مسجد بنی اب کعبہ اب یہ کیا ادھر ادھر کا ہے نا آئیے مولانا پوچھتے رہتے ہیں. تو مولانا نے مجھ سے پوچھا اچھا بتائیے فجر کی جو سنت میں فجر کے بعد جو دعا پڑی جاتی ہے اس میں نور کا ذکر آتا ہے نا, اللہ میں پھر کل بھی نور ہوں پھر دم ہی نہیں رہوں پھر چار ہی نہیں رہوں پھر ہے ہاں مولانا اس وقت نہیں پڑھا جا سکتا, میاں مقبول وغیرہ میں لکھا ہے کہ فجر وقت پڑھو. تو مولانا ویسے نہیں کہا, میں ساتھی تھا کہا کیا مولانا کیا وہ فجر وقت پڑھنا چاہیے؟ نہیں حضرت نور مانگنا ہے تو ہر وقت مانگے, یہ کہہ کے فجر وقت خالی مانگے. بہت خوش ہو جاتے تھے بہت خوش ہوا, میں کہہ نہیں سکتا کتنی باتوں اللہ تعالیٰ. ادھر مولانا کہا کہ مولانا یہ ہم لوگ بسکٹ کو کھاتے ہیں کیا ہاتھ دھونے کی ضروری سنت ہے؟ میں نے کہا حضرت اگر کھجور کھاتے وقت حضور سے ثابت ہو کے ہاتھ دھو کے کھایا تو اس سے بھی ہوگا ورنہ نہیں. بہت خوش ہو گئے سمجھ گیا شاید مولانا نے پوچھا کہ بسکٹ وغیرہ کھاتے ابھی کھائیں ہم لوگ یہ لیا ہے تو کیا ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے بسکٹ؟ مولانا نے پوچھا مجھ سے, میں نے کہا حضرت اگر کھجور کھاتے وقت حضور سے ہاتھ دھونا ثابت ہو تو اس سے بھی ہوگا؟ خوش ہو گئے کہا نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہت فضل ہے میں کیا کہوں. دوبارہ قرآن کے اندر نور ہے, اس نور کی کوئی حیثیت نہیں, یہ نور کیا ہے؟ ظلمت ہے, تاریکی ہے, زیر ہے, بددینی ہے, کچھ نہیں. بٹ مجھے یاد آیا اگر کوئی شخص قاعدے سے ذکر کر رہا ہے اصول کے مطابق لیکن اس میں کوئی غلطی بھی کر رہا ہے اور شریعت کے خلاف بھی کوئی بات کر رہا ہے خلوص ہے لیکن شریعت کے خلاف کچھ اس میں بات آ رہی ہے. بزرگوں کا ہر نور و سرور جو مقرون میں اتباع سنت نہ ہو وہ زید ہے وہ استدراج ہے اور دھوکہ ہے غرور ہے. وہ غرور سرور نہیں ہے, وہ نور اور سرور نہیں ہے بلکہ زید اور غرور ہے. وہ ہر وہ ذکر ذکر کے بارے میں کر رہے ہیں ہر وہ ذکر ہے وہ عمل جو مقرون کے اتباع سنت نہ ہو تو وہ سرور اور نور نہیں ہے بلکہ طغیان اور غرور ہے. غرور کا لفظ قید اور غرور معلوم ہوا کہ اتباع سنت کی دہی سب نور کچھ نہیں ہے. ہمارے اپنے جب ہماری نماز میں یہ بات ہو سکتی ہے تلاوت میں کہ جب تک کہ اتباع سنت کے ساتھ نہ ہو یہاں تو سب اتباع سنت کا کفر ہی کفر ہے اس میں کیا نور ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصلی نور اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا, حضرت مہا صدیق صاحب نے حضرت سے دعا کے لیے کہا کہ حضرت کوئی دعا بتائی, یہی دعا بتائی, اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك. نور معرفتك, کچھ نور نہیں ہے مجھ سے, ظلمت ہے, تاریکی میں ہو سب نور, نور قلب. اللہ تعالی ہم سب کو اس نور سے منور فرما دے, اس نور سے, اپنی نسبت کے نور سے, اپنی محبت کے نور سے, اس نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے. دعا کرتے رہنا چاہیے, یہ دعا بہت ضروری ہے. اللہم طہر قلبی, ہر صالح کو بلکہ ہر آدمی کرنا چاہیے, اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی. ذکر اللہ میں پڑھا بھی جاتا ہے, میں عائشہ کو پڑھا, لیکن یہ نہیں کسی نے ذکر کرے تبھی پڑھیں, ہر وقت پڑھیں, ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے, بس نیا کا معمول ہے. اللہ متحر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتی, نور معرفت سے ہمارے قلب کو منور فرما لیجیے. یہ قلب جو منور, اس بلب سے نہیں ہوگا, نور نور ذکر سے منور ہوگا, نور تلاوت سے منور ہوگا, نور نسبت سے منور ہوگا, بولا سب کچھ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق, مولانا نے قرآن پر بیان کیا, بہت زیادہ مضمون آ رہا تھا ذہن میں, لیکن اب بس میں کرتا ہوں, دیر ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے شرف عطا فرمائے. یہ بات بڑی عمدہ کہیں مولانا نے مثال کے طور پر, جیسے غربت ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی کوئی لڑکا گجرات میں, بہت یہاں نہیں ہے یہ بات, گجرات میں بھائی کسی لڑکے کو بھیج دو, یو کے کہا جاتا ہے نا, لندن کے یو کے بھیج دو, مدینہ بھیج دو, امریکہ بھیج دو, کوئی ایک جاتا ہے سب گھر کے کپڑے ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے مارا ہے کبھی یوں نہیں لگ رہا. اسی طریقے سے اگر ایک حافظ قرآن کو بھیج دیا آگے, سب کی کفالت ان شاء اللہ, وہ سب کو لے جائے گا, سب کو لے جائے گا. لیکن یہ سب بات کہاں سے لے آتی ہے؟ ایک آدمی جاتا ہے اور گھر بھر کی کفالت کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر ایک حافظ گیا, اللہ والا گیا, مان کتنی کی بخشش ہو جائے گی, دوسرے کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے نوازے گا, جنت کے دخول سے نوازے گا. ان چیزوں کا بھی ایمان پر بھی ایمان ہونا چاہیے. ایمان قرآن پاک بہت بڑی دولت, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہاتھ کرانے کلام اللہ بہت حضرت عائشہ کو شیر پر سے بہت نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست و بے خود بنا دیا کسی نے. میں گیا ریویژن گیا تھا تو وہاں ایک شیخ ہے, انہوں نے کہا بھائی بہت نقش بندی بزرگ ہندوستان میں بھی ہیں, کچھ ان کی بات سناؤں. تو ہم نے سنایا اس کی حضرت, انہوں نے نام بھی لکھا حضرت اشرف عبد الرحمان صاحب کے, بتایا کہ وہ فرماتے ہیں قرآن سے اتنا شرف یہ اللہ, اگر کسی کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہو, نماز پڑھنی ہے تو ہم کو قبر میں کرنے کے لیے. اور یہ بھی فرمایا حضرت پر کہ جب حوران جنت آئیں گے ہمارے پاس تو ہم کہیں گے بھی قرآن پڑھو تو رہو نہ جاؤں, مست ہو گئے وہ. بہت کچھ بھی بہت مشہور بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے شرف, کمی سب کے اندر ہے بچہ, کوئی اپنے کو کامل نہ سمجھے. سب سے بڑی بات اس طریق میں سب سے اعلیٰ مجھے دعوی کاذبہ ہے. تم سب جو کہ ہم کو سب حاصل ہیں, نماز بھی حاصل, تلاوت پہنچ رہے, وہ قبول کر لیں, قبول کر لیں تو سمجھے کہ ہم بھی مخلص ہیں. یہ پیش دل و جا کے ہمیں نظر آنے, اللہ تعالیٰ ہم کو ایمانیات سے تعلق پر رکھا, ایمانیات ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے, راسخ فرما دے, سرسری نہیں اس کے اندر بھی ایمان کی بھی درجات ہیں. ایمان کی بھی دے اجراء شہادتین علی اللسان, اجراء ایمان کا پہلا درجہ ہے, اجراء شہادتین علی اللسان, زبان پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نے کہا لیا, ایمان کا پہلا درجہ مل گیا. اور آخری درجہ کیا ہے؟ نور ایمان کا مل جانا, دل منور ہو جائے, آخری تیسرا درجہ ملکات لکھنا ہے. اور دوسری درجہ ہے کہ اس نور کا منتظر رہنا, یہ خود ایک درجہ ہے. ذکر کرم منور جہاں جہاں چند کا, یعنی یہ ہمارے نور نور ذکر ہمارے آ رہا ہے, جو تین درجے ملکات میں لکھا ہے, اجراء شہادت الحسان, اور تیسرا درجہ کیا ہے, اس نور نور ایمان کا حاصل ہو جانا ہے, اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس نور کا انتظار کرنا ہے, منتظر رہو کہ اب آ رہا ہے نور. حضرت صاحب ابھی بیٹھ گئے ہمارے, یہ ذکر کرتے وقت ہم سوچو کہ نور ذکر آ رہا ہمارے قلب میں, یہی تیسرا دوسرا درجہ یہ ہے, اور مل جانا ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب عجیب آدمی تھے. اس وقت بجلی بہت جاتی تھی, بتی ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے, ہم لوگ بھی رہتے تھے کمرے میں, بتی چلی جاتی تھی, کچھ نہیں بولتے تھے, کچھ نہیں. ہم لوگ فوراً کہتے ہم علی اگر ہے تبھی بولے, ارے چلی گئی, جو بھی بزرگ کہتے ارے وہ بولتے نہیں تھے, ماں محمد احمد اندھیرا ہو کچھ میں جلتا تب بھی ان کو پرواہ نہیں ہوتی, بہت عجیب ہوگا بجلی بیٹھے رہتے تھے. اب دس منٹ کے بعد بجلی آئی, یہ بارہ منٹ آئی, یہ ضرور بھی کہتے تھے ایسے ہی اللہ کا نور آ جاتا ہے. ہم لوگ نور کے کیا تھے, مثال اچھی ہے کہ نہیں, نور کے منتظر تھے, اب بتی آتی ہے, اب بتی آتی ہے, جب آتی تو پہلے نہیں کچھ بولتے تھے, کچھ نہیں, ہم لوگ پہلے بولتے ہیں, آتی بھی نہیں بولتے, ہم لوگ پہلے گئی, دیکھیے یہی حال تھی, بدنظمی ہے, یہ کہتے بھی نہیں, وہ کچھ نہیں بولتے تھے, بدنظمی کچھ نہیں, اندھیرا اندھیرا کچھ ان کو پرواہ ہی نہیں رہتی, بیٹھے رہتے, ہم لوگ بیٹھے اندھیرے میں بیٹھے ہیں. جب نور آیا, روشنی آئی, تو ضرور پھر کہتے تھے ایسے ہی نور اللہ کا آ جاتا, فوراً فوراً اچانک آتا, اچانک بتی آ گئی, اچانک جانے میں نہیں کہا, کوئی برپادی ہو جاتی ہو, آنے پر کہا اچانک, دیکھیے اچانک آ گئے, تو انتظار دوسرا درجہ ہو گیا کہ نہیں, یہی ہم لوگ منتظر بیٹھے تھے کہ اب آئے گی, اب آئے گی, جب آ گئی خوش ہو گئے, مولانا کیا خاص ملا چاہیے, اس طرح اچانک آتے فوراً کر ایسے نور اللہ کا آ جاتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نور سے منور فرمائے. یہ نور کیا ہے, سرور ہے, نعمت ہے, وہ نور جو شیطان کی طرف سے وہ نور نہیں ہوتا, وہ ظلمت ہوتی ہے. دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے افو پر بچھائے ہوئے مسجد خوش بیٹھا اور کہہ رہا ہے اے عبد القادر, تم اب تم کو عمل کریں گے, تم کو تکالیفات شریعہ معاف کیا جاتے ہیں, اب تم کو نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے. سیدنا عبد القادر جی نے فرمایا کہ یہ کون ہوتا ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف نہیں ہوئی نماز آئی, یہ کون ہوتا ہے مجھ سے معاف کرنے والا, دیکھیے یہ کون ہوتا افو فاطما پہ دیکھا منور, یہ اللہ نے بچایا. کہا یہ کون ہوتا ہے, یہ کہے کہ تکالیف شریعت سے معاف کیا جاتے ہیں, جب حضور سے نہیں معاف ہوا تو ہم سے کیا معاف ہوں گے, بس سمجھے کہ شیطان ہے. کہا اقصا یا دائن, اے دائن ختم ہو جاؤ, دلیل خار ہو جاؤ, وہ فوراً دھواں بھر کے نکل گیا, ابلیس تھا. تو کہا میں نے اتنے صدیقین کو اس سے دھوکہ دیا ہے, تم بچ گئے اپنے علم کی وجہ سے, نہیں پر میں پھر دھوکہ دیا ہے تم, میں اپنے علم سے نہیں بچا, بلکہ اللہ کے فضل سے بچ گیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان علوم سے, ان حالات سے, ان انواع سے, ان کیفیات سے مرصع فرمائے. کیا دل ہے جس میں ایمان کی لذت نہ ہو, وضو کے اندر بھی لذت ہے, نماز کے اندر, تلاوت کے اندر لذت, ذکر اللہ کے اندر لذت. ایک بزرگ تھے شاید ماں قاسمی صاحب, حضرت فرماتے تھے کہ یہ مشہور شعر ہے کہ اللہ اللہ کیا مزہ ہے, اللہ کے ذکر میں ایک لذت ملتی ہے. یہ دو فرماتے تھے کہ یہ تو ایک شعر کے طور پر ہے, یہ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے. کہا مجھے واقعی لذت ملتی ہے, جیسے گلاب جامن کھانے سے لذت ملتی ہے, تو اسی طریقے سے اللہ اللہ جب کرتا ہے تو وہ لذت مجھ کو وہ اللہ والی ملتی ہے, مٹھائی کی طرح. یعنی صرف مثال نہیں ہے بلکہ حقیقت بھی ہے, اپنے بزرگوں میں سے کسی کا حال ہے. بڑے پیار کیا سب ہے. بارہ مولانا نے قرآن پر بیان کیا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر مرحمت فرمائے, ہم لوگوں کے لیے خوش نصیبی ہے कि आपकी बरकत से और बातें नहीं आ गई, अगर चाहे बेरत हो जैसे भी हो, लेकिन बहुत सी बातें आ गई जो मैं भी नहीं ध्यान करता था, कभी ध्यान किया होगा, लेकिन एक जाहिर तौर पर इतना कभी नहीं ध्यान किया। अल्लाह ताला हम लोगों को नूरे ईमान से, नूरे कुरान से, नूरे जिक्र से, नूरे निस्बत से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा दे, और इस जगह को भी अल्लाह ताला मुनव्वर फरमा दे, और इस सिलसिला अल्लाह जारी और सारी रखे, हमेशा सिलसिला रहे इंशाअल्लाह, कुछ न कुछ दिन का और जिक्र शक्र का सिलसिला रहेगा इंशाअल्लाह। इसके बरकात से भी हम लोग, इसके अनुभव से भी हम लोग इंशाअल्लाह मुस्तनीर होंगे, مستفید ہی نہیں مستفید منور ہوں گے۔ اللہ ہم کو توفیق دے، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اللهم طهر قلبي من غيري ونور قلبي بنور معرفتك۔ اللہ تعالی نور معرفت سے، نور محبت سے، نور معرفت، اللہ تعالی ہمارے قلوب کو منور فرما دے، اور اللہ تعالی اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ جو یہ سلسلہ ہے ماشاء اللہ، ہمارے مولانا حسن صاحب کو، عبداللہ کو بھیج کر سلسلہ، مجھ سے بھول بھی جاتا ہوں، لیکن ہے سلسلہ مفید۔ اللہ تعالیٰ اس کو جاری اور ساری رکھے، اور یہاں کے حضرات جو طالبین ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طلب کو بھی ظاہر کریں اور جاری رکھیں، تاکہ یہ جگہ ذکر و شکل کی بھی جگہ ہو جائے، علم و عمل کی بھی، قرآن حدیث کے تعلیم کی بھی، تزکیہ نفس کی بھی یہ جگہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر و بھلائی پورے اطراف کے لیے اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ اس کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت، ہر قسم کی خیریت عطا فرمائے، اور تمام جو چیزیں مشغول ہیں ہم لوگ بہت سے خرافات میں، کافی ہی نہیں مومن بھی بہت سے خرافات میں مبتلا ہیں، اللہ ان خرافات سے نکال کر کے دین کے باغوں میں سیر کرا دے۔ اللہ اپنی نسبت کے چراغوں سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔